möter jag min väg för att söka nya mål. Det känns som ett tomrum inom mig, för åren de har gått och jag har lärt mig och förstått att tiden läker alla våra sår. Det känns aldrig ensamt när jag ser i din blick, och när du ler mot mig, ja då står tiden still. Ja, du och jag tillsammans, allting är så underbart, och jag hoppas att vi snart ska ses igen. Och svävade i dansen, då såg jag inga orosmål från dig. Den natten som vi hade och dagarna som följde, det var den största lyckan. Det känns aldrig ensam när jag ser i din blick, och när du ler mot mig, ja då står tiden still. Ja, du och jag tillsammans, allting är så underbart, och jag hoppas att vi snart ska ses igen. Ja, du och jag tillsammans, allting är så underbart, och jag hoppas att